wybrane gry w zestawie taniej o 25% ceny konsoli. Szczegóły dostępne w regulaminie. MediaMarkt. Let's go. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 1000 interwencji strażaków po przejściu burz w Polsce. Na plaży miejskiej w Olsztynie formalnie rozpoczął się sezon kąpielowy. W Rosji coraz więcej przestępstw popełnianych przez byłych skazańców wysłanych na front. Strażacy odebrali ponad 950 zgłoszeń dotyczących szkód, jakie wywołały nocne i poranne burze. Chodzi głównie o usuwanie przewróconych drzew, zabezpieczenie uszkodzonych dachów i wypompowywanie wody z zalanych budynków. Strażacy najwięcej pracy po przejściu burz mają na Śląsku. Tam zgłoszono ponad 350 zdarzeń. Także w Małopolsce ponad 100 zgłoszeń i w województwie łódzkim ponad 100 zdarzeń. W pozostałych województwach około 50 do 80 zdarzeń, więc bardzo intensywny czas dla strażaków. Powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. W trakcie nawałnic nikt nie ucierpiał. Na Mazowszu we wsi Szymanów koło Piaseczna piorun uderzył w dach i spowodował pożar. Strażacy częściowo dokonali rozbiórki tego dachu, tak aby dotrzeć do zarzewi ognia. Tliły się drewniane elementy konstrukcyjne tego dachu, one zostały ugaszone. Wyjaśnił rzecznik Straży Pożarnej w Piasecznie Łukasz Darmofalski. Z kolei w województwie łódzkim nawałnica uszkodziła 2 śmigłowce wojskowe. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polscy i ukraińscy fani piłki nożnej zjednoczeni w kibicowaniu swoim drużynom narodowym. Wielu Ukraińców uciekających przed wojną do Polski podkreśla, że kibicuje także polskiej drużynie. Mówił podczas ostatniego meczu biało-czerwonych Wadim, mieszkający w Warszawie. Oczywiście, że Polsce. Jestem w Polsce, to muszę kibicować Polski. Szef fundacji Dziękujemy za wolność Adam Zawadzki, który jest na Ukrainie z pomocą medyczną dla walczących, mówi, że mimo wojny piłka nożna jest ważna dla Ukraińców. Dodał jednak, że te mistrzostwa Europy nie wpływają na naszych sąsiadów jak wspólne organizowane Euro 2012. To niestety już nie jest ten entuzjazm do piłki nożnej. Oczywiście nie możemy mówić o strefie kibica w warunkach wojennych, bo cały czas ta wojna jest obecna. Natomiast no, oczywiście Ukraińcy oglądają mecze, kibicują własnemu zespołowi, a także polskiej reprezentacji. No ten sport też jest taką odskocznią od codziennego życia. Polska reprezentacja po drugiej przegranej w turnieju nie ma już szans na wyjście z grupy. Ukraina przegrała pierwszy mecz z Rumunią, ale drugi ze Słowacją wygrała 2-1. I wciąż liczy na dalszy awans. Na plaży miejskiej w Olsztynie formalnie rozpoczął się sezon kąpielowy. Mimo że pogoda nie jest plażowa, ratownicy pracują i po porannych burzach zdjęli z masztu czerwoną flagę zakazującą kąpieli. Na chwilkę zakładam białą, bo pogoda się robi taka w miarę. No jeżeli zacznie grzmić, to wiadomo, trzeba założyć czerwoną. Dlaczego nie powinniśmy kąpać się, kiedy jest burza? Piorun może uderzyć w wodę, no i o tragedię, to już nie problem, nie? Może nas porazić. Chodzenie po pomoście jest bardzo niebezpieczne. Przy pomoście jest bardzo dużo metalowych rzeczy, piorun to przyciąga. Przestrzegał Piotr Richard, ratownik WOPR-u, a Agnieszka Szubstarska przypomina, o czym jeszcze powinniśmy wiedzieć, gdy będziemy wypoczywać nad wodą. O tym, żeby przede wszystkim myśleć o swoim bezpieczeństwie, o tym, że jeżeli ratownik zwraca uwagę, to nie robi tego na złość, tylko dlatego, że martwi się o danego plażowicza, tak? Jak jest czerwona flaga, nie wchodzimy do wody, bo jest zakaz. Jeżeli jest biała, to wchodzimy. Myślimy, nie wchodzimy do wody po alkoholu, przejedzeni, zgrzani i oceniajmy przede wszystkim swoje możliwości i umiejętności pływackie, bo życie mamy jedno. Według danych warmińsko-mazurskiego sanepidu w całym regionie w sezonie będzie w wakacje 47 kąpielisk. W Rosji rośnie liczba przestępstw popełnianych przez byłych skazańców wysłanych na front. Niemal codziennie rosyjskie media informują o zabójstwach, gwałtach i kradzieżach dokonywanych przez przestępców ułaskawionych za udział w wojnie. Sąd w Iżewsku skazał na 15 lat łagru mężczyznę, który zamordował kolegę i usiłował zabić swoją dziewczynę. Artyom Jegorow już raz odsiadywał wyrok za morderstwo. W 2023 roku zgłosił się na ochotnika do oddziałów najemniczych Wagnera. Został ułaskawiony i po postrzale w nogę wrócił w rodzinne strony. Portal Wiorstka policzył, że od początku wojny w wyniku przestępstw popełnionych przez wcielonych do armii skazańców zginęło w Rosji ponad 100 osób i tyle samo zostało rannych. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały, że w wielu przypadkach sądy stosują minimalny wymiar kary albo jedynie środki zapobiegawcze. Sytuacja stała się na tyle niepokojąca, że deputowana rosyjskiej Dumy Państwowej Nina Ostalina wezwała policję do podjęcia działań, które będą chronić obywateli przed powracającymi z frontu byłymi skazanymi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na Studio Euro. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Właśnie, dzień dobry. Zaczynamy od pierwszego z dzisiejszych starć grupy F. F jak Franciszek. Gruzja zremisowała z Czechami 1-1. Gruzini objęli prowadzenie w ostatnich chwilach pierwszej połowy. Z rzutu karnego na 1-0 wyprowadził Mikał Tadze. Všichni hráči jsou připraveni ve vápně, to je dobrý balón a je to tyč a nakonec gol, který dává Matěj Jurásek. Je to Patrik Šik, omlouvám se. Češi. Druga bramka trochę jak po snukerowym rozbiciu, przypadkowo dość trafiła do siatki i gola zaliczono właśnie Šikovi, który chwilę później opuścił boisko z kontuzją. Czekamy na rozpoczęcie zaplanowanego na godzinę 18 meczu Turków z Portugalczykami. To starcie o pierwsze miejsce w grupie przed ostatnią kolejką. Czechy są trzecie, Gruzja czwarta. Ciekawa sytuacja również w grupie E, jak Elżbieta, bo po porażce w pierwszym meczu Belgowie są w prawdziwych opałach i muszą wygrać z Rumunami. Poszczególni sędziowie piłkarscy nie wszędzie są kochani, Belgowie jednak liczą, że Szymon Marciniak przyniesie im dzisiaj szczęście. O szczegółach Beata Płomecka. Belgowie po przegranej ze Słowakami są pod ścianą. Trzeba poprawić styl, który pozostawia wiele do życzenia, mówią zgodnie komentatorzy. Nadziei na zwycięstwo nie traci ten, który pamięta jeszcze zapach murawy i emocje na dużych turniejach i który teraz jest już tylko kibicem. Eden Hazard, do niedawna kluczowa postać reprezentacji. Belgowie mają duże szanse. W drużynie są jedni z najlepszych piłkarzy na świecie, ale żeby coś wygrać, trzeba czasem trochę szczęścia. W mediach wiele też o Szymonie Marciniaku. Sędzia, który przynosi szczęście. Polak, który często uśmiecha się do Belgów. To niektóre komentarze. Prasa pisze z uznaniem o doświadczeniu i umiejętnościach Marciniaka, ale też podkreśla, że mecze, które sędziował, czy to reprezentacyjne, czy klubowe, w których grali Belgowie, zawsze kończyły się wygraną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szymon Marciniak jak talizman zadmie w gwizdek o 21. I na koniec jeszcze echa wczorajszej porażki Polaków z Austriakami. Nasi mogą się w zasadzie pakować. Selekcjoner Michał Probierz z przesłaniem do kibiców z dzisiejszej konferencji prasowej. W sporcie musisz być twardy, w sporcie nie można być momentu, że się rozczulasz nad sobą i to trzeba to przyjąć z pokorą. Mieliśmy bardzo trudną grupę, ale gdzieś zalążki tej dobrej drużyny są i wierzę w to, że to ten zespół będzie silny, dlatego teraz już mecz, który jest z Francją, na pewno traktujemy jako przygotowanie do Ligi Narodów i do eliminacji Mistrzostw Świata. Podopiecznych trenera Michała Probierza czeka jeszcze mecz z murowanymi faworytami, Francuzami. Niezależnie od wyniku, chwilę po ostatnim gwizdku właśnie z Francją, Probierzęta mają udać się na lotnisko, by samolotem około północy wrócić na Okęcie. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Dziś deszczowo i burzowo, strefa opadów i burz wędruje na wschód. Do 22 stopni nad morzem i zachodzie, do 28 w centrum, na południu i na wschodzie. Na południowym wschodzie kraju miejscami 30. Autopromocja Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu! Dwa teatry. Najlepsze słuchowiska radiowe i najlepsze spektakle teatru telewizji. Znak dać muszę, że tu jestem. O! Jest do Wilkumowa! Kłaniam się Wam, towarzyszom moich niewinnych zabaw. Teatralne podsumowanie sezonu. Wyjątkowe spotkanie artystów. Cicho, Wolku, no tak nie można. 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2024. W dniach 22-24 czerwca. Mówił pan coś? Nie, zdawało się pani. Uśmiać się z tego można, rozumiesz? Uśmiać! Zapraszają Telewizja Polska, Polskie Radio, Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdynia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.

I love that engine roar. But I still don't know what I'm here for. Round and round, up and down, through the streets of your town. Every day I make my way through the streets of your town. They shut it down, they closed it down. Dzień dobry, wyjątkowo, bo godzinę później niż zwykle, ale jesteśmy. Tygodnik muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś przez 2 godziny do 19:00. No i co my tam mamy w rozkładzie? Zajrzymy na wreszcie wydaną nową płytę Loli Young. Posłuchamy, a niech będzie, zaryzykuje singla tygodnia, czyli nowej propozycji Fontaines DC. Zajrzymy do Katowic, gdzie trwa festiwal Tauron Nowa Muzyka. Będzie też tort dla pewnego wybitnego autora piosenek, który wczoraj obchodził bardzo okrągłe urodziny. A pierwszy letni tygodnik muzyczny startuje w Australii, kraju słonecznej muzyki. Muzyki, która w czerwcu pod naszą szerokością geograficzną, no bo na antypodach przecież astronomiczna zima, wspaniale uzupełnia się z aurą za oknem. Za nami The Go-Betweens, Streets of Your Town, z jednej z moich ukochanych płyt lat 80. 16 Lovers Lane. Przed nami nieco nowsze brzmienie Australii, Rolling Blackouts, Coastal Fever. To sięgnięcie po australijskie brzmienie ma jeszcze jedno uzasadnienie, ale o tym za 4 minuty. Yeah. wspaniała demonstracja siły artylerii wioseł, bo to nie jedna, nie dwie, a aż trzy gitary w tym składzie. W składzie załogi z Melbourne. Rolling Blackouts Coastal Fever. Falling Thunder to był ten utwór. On pochodzi z albumu Sideways to New Italy, płyty, która ma już 2 lata. No i zgodnie z ich, czyli Rolling Blackouts, cyklem wydawniczym, powinni wkrótce wrócić z nowym materiałem, bo tak mniej więcej do tej pory to wyglądało. Co 2 lata nowy krążek. Czekam niezmiennie, bo to taka grupa, która nawet jak nie gra swojej najlepszej piosenki, to samym brzmieniem, tymi właśnie plecionkami trzech gitar, zapewnia doznania niezwykłe. I to australijskie brzmienie wróciło do mnie w tym tygodniu w zupełnie nieoczekiwanym kontekście, bo nowego singla irlandzkiej i bynajmniej nie kojarzącej mi się z takim muzycznym ciepłem grupy Fontaines DC. Grupy, która przecież odwiedziła w miniony wtorek Warszawę, a w środę Poznań, i przez moment Polska zdawała się być w centrum rock'n'rollowego wszechświata, bo dosłownie kilka godzin po zejściu Fontaines DC ze sceny w Warszawie premierę miał ten utwór. favorite i Fontaines DC, nie pierwsza i z całą pewnością nie ostatnia emisja tej piosenki na trójkowej antenie. Zanim zdążyłem ten utwór przesłuchać, napisały do mnie przynajmniej 3 osoby z entuzjastyczną rekomendacją, że na pewno mi się spodoba. Osoby, które dobrze znają mój gust muzyczny i wiedzą, że takie brzmienie gitar jest mi szczególnie bliskie. No i właśnie to jest to brzmienie, które przywiodło mnie do brzmienia australijskiego indie rocka, powiedzmy, bo jest w tym nieco grupy The Church, nieco właśnie Rolling Blackouts Coastal Fever, których słuchaliśmy przed chwilą, i jest też pod tym wszystkim świetna, bardzo chwytliwa, idealna na wakacje gitarowa piosenka. Niepowstrzymani wydają się w tym momencie Fontaines DC. Przekonani o tym są chyba ci, którzy byli na ich warszawskim bądź poznańskim koncercie. Grupa najwyraźniej zainspirowana powiedzeniem, że polski lotnik nawet poleci na drzwiach od stodoły, też postanowiła stodołę w Warszawie roznieść. Mnie tam nie było, ale potężna reprezentacja trójkowej redakcji muzycznej podpisuje się krwią pod tym, że był to ważny i znakomity koncert. Czekamy na cały materiał. Jeszcze trzeba poczekać 2 miesiące. 23 sierpnia wyjdzie album zatytułowany Romance. Co jeszcze z wydarzeń muzycznych tego tygodnia? Otóż jest w końcu debiutancka płyta Lolly Young. Good. Good Books. Tak zaczyna się ta płyta. Płyta This Wasn't Meant For You Anyway. Lola Young, świeżutki materiał, 21 czerwca, więc wczoraj. Zapowiadałem wiele razy, prezentując czy to Big Brown Eyes, czy fantastyczne Messy, jeden z jej ostatnich wiosennych singli. No i w końcu jest cały materiał i cieszę się, że mogę powiedzieć, że ten materiał świetnie się broni. Im dłużej słucham tego albumu, tym coraz mniej przekonują mnie porównania Loli Young do Amy Winehouse, które wybrzmiewają chyba od początku jej kariery, bo po przesłuchaniu tego albumu jest jasne, że one sprowadzają się właściwie tylko do kwestii wizerunkowych. Mamy tutaj wytatuowaną, zadziorną dziewczynę z Londynu, szczerze śpiewającą o uczuciach, no ale muzycznie to jest to już zupełnie inny świat. Mamy tutaj charakterną, niezależną artystkę, która tworzy bardzo swoje, takie trochę zepsute piosenki o miłości. No i jakoś znajduje sposób, żeby ten zdarty format miał trochę świeżego powietrza. Dużo przebojów na tej płycie. Myślę, że ten z takim troszkę florensowym refrenem to jeden z nich, ale są to zawsze przeboje na jej własnych zasadach. Sięgnę teraz po utwór, który jeszcze singlem nie był. Walk On By. Miałem przez chwilę takie uczucie, że może to na przykład będzie cover. Cover słynnego utworu Berta Bacharacha, rozsławionego przez Dionne Warwick. Ale nie, jest to utwór autorski. Lola Young ze swojej drugiej płyty. Raz jeszcze, Walk On By. seconds, then will you speak? I get up early, waste some time in the bed just to hear you breathe. And I can't stop thinking about how I first met you. You were brand new, always running your mouth. And I tried to get to know you, but I was brand new too. I thought we had something special worth talking about. And I bet you got everything I wanted. I bet you wanted everything I got. I bet you got everything I wanted. I bet you wanted everything I got. And it goes on and on. Interkontynentalny dziewczęcy tandem Lola Young z Londynu, a później wycieczka do Kalifornii. Obiecałem przed tygodniem, że będziemy wracać na debiutancki album artystki o pseudonimie Zeyla. I słowa dotrzymuję. Big for You. Taki tytuł nosi ta płyta. Steel Swing to jest utwór, który za nami. No takie intymne, zepsute piosenki, które nie dają mi spokoju. Myślę, że jedna z najciekawszych propozycji w nurcie takiego alternatywnego popu, R&B ostatnich tygodni. I bardzo liczę na to, że tej dziewczynie uda się dotrzeć do Polski. Kto wie, może na jeden z festiwali w przyszłym roku. Może to być na przykład festiwal Tauron Nowa Muzyka, którego aktualna edycja trwa od czwartku w Katowicach. Trójkowa ekipa jest na miejscu, nadaje audycję na żywo, relacjonuje i oczywiście pojawia się na koncertach. Sobotnie popołudnie, tuż przed kolejnymi wydarzeniami, to idealny moment, aby podsumować pierwsze dni i zaprosić na to, co przed nami. Dziś wieczorem w Katowicach odbędą się jedne z ostatnich koncertów w ramach tegorocznej edycji festiwalu Nowa Muzyka. A wszystko zaczęło się w czwartek, od koncertu otwarcia. Katowice, miasto ogrodów, to miejsce, w którym zainaugurowany został festiwal od kilkunastu już lat, proponujący przybyszom z różnych krańców Polski i nie tylko, to, co najciekawsze w nowej muzyce. Na koncercie otwarcia wystąpili Agim i Kasai oraz Robert Henke, który bez wątpienia zrobił niemałe wrażenie na zgromadzonej publiczności swoją audiowizualną instalacją. Piątek, czyli pierwszy oficjalny dzień festiwalu, upłynął pod znakiem odkrywania, eksplorowania i poznawania artystów związanych z najróżniejszymi muzycznymi nurtami. Wszak Nowa Muzyka to festiwal, który w swojej ofercie stawia na świeżość i różnorodność. Było jazzowo, a to za sprawą choćby USO 9001 czy Nene Heroin, eksperymentalnie i elektronicznie dzięki Artificialist i Nabi Iqbal, a nawet klasycznie, o co zatroszczyła się Kelly Moran, która, dodajmy, również nie stroni od muzycznych eksperymentów. Na scenach w festiwalowym miasteczku nowej muzyki w Katowicach nie zabrakło również artystów i artystek doskonale polskiej publiczności znanych, takich jak Katarzyna Nosowska, Marcin Masecki czy Daria ze Śląska. Zaś zwieńczeniem pierwszego dnia tegorocznej edycji festiwalu Nowa Muzyka był wyczekiwany przez wielu koncert Roisin Murphy. Mimo późnej pory i wielu koncertowych wrażeń, frekwencja dopisała, a Roisin Murphy zachwyciła przede wszystkim jakością wykonań, ale też scenografią i całą warstwą wizualną występu. A co ciekawego dziś? Dwa zespoły na literę K, czyli Klawo, funk, jazz nadmorza i Kokoko z południowej Afryki. Mówi Jakub Knera, członek grona organizującego festiwal Nowa Muzyka w Katowicach. Z drugiej strony totalne przeciwieństwo takiej żywej, energetycznej, pulsującej muzyki, czyli Bendik Giske, saksofonista, który wydaje mi się, że jest takim, może być takim fajnym kontrastem do tych wielu koncertów takich bardzo elektronicznych, żywiołowych na Tauron Nowa Muzyka. No i na koniec, co pewnie nie będzie łatwe do wytrwania, ale myślę, że jest do zrobienia, czyli Pachanga Boys. To będzie bardzo fajny punkt programu. Będzie eklektycznie, wielowymiarowo i rzecz jasna międzynarodowo. Tymczasem my wszystkim uczestnikom tych wydarzeń życzymy jak najlepszej zabawy i wielu muzycznych odkryć, a nieobecnych na tegorocznej edycji Nowej Muzyki zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych Trójki, gdzie również pojawiają się najróżniejsze relacje z koncertów. To był Maciek Jankowski z Katowic, a my zostaniemy jeszcze na chwilę na festiwalu Tauron Nowa Muzyka na jednym z wczorajszych koncertów Nabija Iqbal. Jedna z bohaterek pierwszego dnia festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, Nabiha Iqbal i This World Couldn't See Us, rzecz z ubiegłorocznego drugiego albumu tej londyńskiej artystki, mocno, jak było słychać, czerpiącej z takiego postpunkowego dziedzictwa lat 80. A my w tej godzinie Tygodnika Muzycznego mamy jeszcze przed sobą nowy singiel Kali Uchis. Never Be Yours i Kolumbijka Kali Uchis, ale nie chciałbym tu egzotyzować tej artystki, która od kilku lat jest przecież gwiazdą światowego formatu, a ten nowy singiel to bardzo ciekawa historia, bo to piosenka, której fani Kali wypatrywali od dekady, gdy zaśpiewała ją w jednym z podcastów. I tak ten utwór trafił do obiegu. Niedawno do internetu trafiła wersja demo i być może to zmotywowało artystkę do tego, żeby w końcu zarejestrować ten singiel w pełnej wersji. No i świetnie. Pierwszą godzinę tygodnika kończymy w rytmie New Disco, Calling You i Restone. I słyszymy się po 18. Attraction.